อย่างนี้เป็นเวลาเย็นดีสบายดีจะมานั่งภาวนากำหนดจิตใจก็ทำได้ดีไม่ว่าเราเข้ามาวัดแล้วก็ตั้งใจให้มันอยู่ในวัดแล้วตั้งใจกันแล้วกันพระพุทธเจ้ากล่าวสอนพวกเราว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วทุกประเภทอยู่ในอำนาจของชาลาพยาธิมาแล้วนะอยู่ใต้อำนาจนี้แต่อำนาจของความแก่แต่อำนาจของความเจ็บไข้ได้ป่วยและของความตายหรือเรียกว่ามีชาติชรามรณะเป็นเครื่องครอบงำซึ่งจัดเป็นทุกชนิดหนึ่งนี่ตัดเรียกพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นสภาวะทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกข์มันเป็นเองความแก่มันก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นทุกข์และความตายก็เป็นทุกข์ที่เราสวดกันในความหมายว่าความแก่เป็นทุกข์หมายถึงเมื่อแก่เท่าชรามันก็มีธรรมดามันรับความไม่สบายเป็นธรรมดาทำอะไรก็ไม่สะดวกเมื่อแก่เท่าชราแล้วทุกทั้งตัวเองและทุกทั้งคนที่อื่นที่ต้องดูแลด้วยเจ็บไข้จะป่วยยิ่งเอาใหญ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำทำบาลีว่าเป็นโรคทางตาทางหูจักขุโลโกโสตะโลโกราคานตาตะโลโกโทมีโรคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีแต่โรคทางนั้นร่างกายมันมีเมื่อมีโรคแล้วก็มันก็เจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึ้นที่รูปร่างกายนี่ใจผู้อยู่ครองอาศัยก็เป็นก็ไม่สบายส่วนความตายเป็นทุกข์หรือความจริงนั่นน่ะท่านหมายเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละถ้าว่าตายแล้วมันจะเป็นทุกข์อะไรหมายถึงตัวบุคคลผู้ตายเนี่ยตายแล้วมันไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยมันทุกข์แต่ว่าถ้าหมายเอาบุคคลผู้อยู่ที่ตายน้องตายพ่อตายแม่ตายลูกหลานก็เป็นทุกข์อันนี้ก็ท่านไม่ได้หมายเอาอย่างนั้นหมายเอาตัวผู้ที่เป็นสภาวะทุกข์อันนี้และมนุษย์ทั้งหลายก็กลัวสิ่งเหล่านี้กลัวแก่มันก็ต้องแก่กลัวเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บมันก็มีไข้ป่วยกลัวตายมันก็ต้องตายจึงเพียงให้สวดว่าสวดก็เป็นการสอนตัวเองสอนเพื่อมาเจริญปฏิบัติชาลาที่ทำโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาเพราะบางคนมันไม่สำนึกตัวเองว่าตัวเองแก่ก็แก้ไขว่าตัวเองนั้นไม่แก่ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงตึงตังทุกอย่างเลยถือตัวอยู่คนแก่บางคนไม่ยอมแก่เราก็ฮือเราเตะปิ๊บมันได้หลายใบตึงตังแต่ว่าไม่ยอมแก่ที่จะสอนเอ้ามันก็ต้องแก่ไปตามลำดับก็เหมือนร่างกายสังขารครุฑพรหมไปคือต้องการห้าพี่นะรู้จักตัวเองไม่ให้เราหลงในวัยว่าเราไม่ได้แก่และเป็นเครื่องหมายไม่จะต้องจากโลกนี้ไปจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องไปทางกายในขณะที่หนุ่มที่แน่นมันก็หนุ่มแน่นมันก็หายไปหายตั้งแต่เด็กเล็กหายจนเป็นคนเป็นหนุ่มคนเป็นสาวคนไปกลางไหลไปเรื่อยมีความแก่ตามมาแล้วมีสิ่งอื่นตามมาเลยแก่แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำแต่ว่าโรคขอนแก่แก่มากเข้ามาเข้าจะที่เรียกว่าโรคชราก็อีกมันจึงให้สวดสอนตัวเองเรามีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งนี้ไม่มีใครสร้างนะมันเป็นของมันเองเป็นสภาวะธรรมธรรมที่เป็นเองเจ็บไข้ธรรมดาก็เหมือนกันธรรมดาไหมทุกมันเป็นเองไม่ได้ไปสร้างแล้วจะป้องกันอย่างไรอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเพราะรูปร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเป็นบ้าน ป็นเรื่องรังของโรคไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสวดว่าเราแก่เป็นธรรมดาต้องการให้เรารู้คือนะครับนะกำลังสวดอยู่นั่นนะความแก่ยังแต่ความเจ็บไข้จะป่วยเจ็บไข้ธรรมดาความเจ็บไข้ยังไม่มาถึงขนาดนั้นกำลังสวดแต่มันก็ต้องมาเราเตรียมตัวไว้เมื่อมันเจ็บไข้จะป่วยมันเกิดมันมีกันเป็นขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ทำใจแล้วก็ตายธรรมดาเรนในพริกเอาข้างไหนของที่แก่เจ็บตายคือรูปร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแก่เจ็บตายในตัวเราของตัวเราทุกคนนี่ว่าโดยย่อก็มีเพียงสองอย่างคือมีกายกับใจกายนี่แหละที่มันรูปร่างกายของเราทุกคนเนี่ยที่มันแก่เจ็บตายแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่แก่เจ็บตายก็คือใจใจก็คือธาตุรู้ดวงรู้ซึ่งมันมีในตัวเราสัพพาลีท่านใช้ว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ธาตุรู้มันมีอยู่ในตัวเราในตัวคนทุกคนมีธาตุรู้เป็นใหญ่อยู่ในแต่เป็นธาตุทีนี้ไอ้ธาตุรู้อันนั้นอ่ะมันก็มีเครื่องประกอบมีเครื่องประกอบท่านว่าเจตสิกภาษาบาลีว่าเจตสิกภาษาเราเรียกว่าประกอบกันคือประกอบเข้ากับใจเนี่ยใจมันเป็นตัวกลางเป็นธาตุรู้หรือประกอบกับเข้ากับวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ถ้ามีแต่ธาตุรู้เฉยๆธาตุธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่มันมีเครื่องประกอบประกอบเครื่องประกอบมันก็คือรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่าจำได้ไหมรู้แล้วก็รู้สึกคิดนึกปรุงแต่งสิ่งใดที่ประสบแล้วพอเห็นแล้วก็ต้องไปใช้ไปคิดไปปรุงไปแต่งไอ้เรื่องคิดเรื่องปรุงเรื่องแต่งนั้นคนเรามันมีสมองนะเครื่องคิดปรุงแต่งแต่ว่าใจเป็นผู้ช่วยเป็นมงคลไอ้สมองนั้นเป็นเครื่องคิดใจมันก็เลยได้โอกาสส่งกระแสเข้าสมองคิดมันจึงปวดหัวปวดสมองทีนี้ถ้าว่าไปรู้อยู่ที่ใจแล้วมันไม่ปวดหัวเลยมันไม่ไปรู้อยู่ที่สมองถ้าไปรู้อยู่ที่สมองมันเป็นวิญญาณใจแล้วมันส่งกระแสไปทางไปรู้สมองไปรู้คิดไปรู้ความระหว่างเครื่องประกอบของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะสอนให้เรารู้แต่ละอย่างละอย่างนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้แต่ชื่อมันนะถ้ารู้แต่ชื่อเราเรียนรู้เรียกว่าปริยัติเป็นหลักที่เรียนรู้ที่ให้รู้ภายในที่ถ้าว่าเราไม่จะรู้จำตามที่ท่านว่าไว้เออนี่เป็นรูปนี่เป็นเวทนานี่เป็นสัญญาสังขารก็มีความหมายรูปเหมือนทั้งร่างกายอันนี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมกันเรียกว่ารูปร่างกายนี้ละเอียดส่วนเวทนาหมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายเรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายมีกายเป็นที่ตั้งทุกข์ใจเนี่ยมีใจเป็นที่ตั้งหมายถึงมีอารมณ์เป็นที่ตั้งในลมภายในเครื่องหมายข้างในนั้นเป็นรูปร่างกายนี่เรารู้ตามเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกรู้สึกว่าเป็นสุขรู้เป็นทุกข์อย่างนั้นเขาเรียกว่าสมมติเรียกว่าเวทนาก็จำตามหลักนั้นเวทนาหมายถึงอาการที่ใจรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ว่าใจไม่รู้การไปรู้ตามที่ไหนได้ยินได้ฟัง สัญญาจำได้ไหมรู้ก็หมายถึงใจจำสังขารหมายถึงคิดปรุงแต่งวิญญาณก็หมายถึงใจไปรู้อารมณ์นี่คือหลักปริยัติหลักที่ท่านอธิบายให้เราฟังไปคราวนี้ท่านยังสอนให้เราให้รู้ตามความเป็นจริงอีกครั้งให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วจึงจะแยกแยะได้รู้ตามความเป็นจริงก็รู้ตัวต้นเหตุมันก่อนคือรู้ใจรู้ตัวใจรู้ตัวใจนั้นจะไม่ต้องเข้าสัมผัสถึงตัวมันนี่จะเป็นรู้ด้วยได้ยินได้ฟังไปรู้ด้วยความคิดอะไรอย่างนั้นคือเข้าถึงตัวมันเลยจะเข้าถึงตัวมันต้องทำใจนะให้สงบตั้งมันคือให้ใจเป็นสมาธิถ้าใจเป็นสมาธิแล้วมันจะรู้ชัดเจนอ๋อนี่จะรู้ขึ้นมาทีนี้วิธีการก็เป็นวิธีที่ปฏิบัติที่พวกเราปฏิบัติจะรู้จักใจตัวเองได้นั้นต้องฝึกสติฝึกสตินั่นก็หมายถึงเอาใจไปผูกไว้กับอารมณ์กรรมฐานก็ไปที่ตั้งที่สำหรับที่จะตั้งจิตแต่ว่าที่ตั้งการงานแล้วก็ที่ตั้งของจิตนั้นมีสองอย่างคืออย่างเป็นลูกธรรมอย่างที่สองเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตนไม่มีว่าจับถูกต้องไม่ได้ถ้าใจไปผูกไว้อารมณ์สองอย่างนั้นทีนั้นก็ว่าเป็นหลักไว้ว่าก็คือตั้งใจไว้หรือตั้งจิตไว้ในสติปัฏฐานสติแปลว่าลึกได้ฐานเข้าไปไว้ที่ตั้งก็ว่าอารมณ์ไว้สี่อย่างแต่เป็นสติปัฏฐานคือกายหมายถึงรูปร่างกายของคนแต่ละคนละคนแล้วก็หมายถึงเวทนาทางในคือสุขทุกข์แล้วก็หมายถึงจิตก็หมายถึงธรรมะที่มีในจิตอันที่หนึ่งกายใช้รูปร่างกายทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่จดจ่อของใจของจิตเอาใจมาจดจ่อในสิ่งท่านเรียกว่าจิตก่อนยังไม่ใช่ใจมันเป็นแปลงมาเป็นวิญญาณเพราะใจมันอยู่รู้ดวงรู้อยู่ข้างในจึงเอาออกมารู้รู้กายนั้นท่านก่อนจัดไว้เป็นสองพวกอันหนึ่งเรียกว่ากายหมายถึงเอาไว้ว่ากายของชายและหญิงทุกคนรวมหมดเลยที่รูปร่างกายสวมไปทั้งแต่หัวถึงเท้าเลยสวมไปหมดนั้นเรียกว่ากายแล้วก็จัดเป็นกายนอกกายในกายนอกหมายถึงกายของคนอื่นรูปของคนอื่นกายในหมายถึงกายของบุคคลตัวตนของบุคคลผู้นั้นแต่ในส่วนกายส่วนใหญ่ในอย่างแยกเยอะกว่านี้กายในกายอีกหมายถึงในกายนั่นน่ะในกายส่วนใหญ่นี่อย่างรูปร่างกายของเราก็เรียกว่ากายใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ากายในกายอีกหมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี้คืออาการ32ที่เราสวดเกศาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายอันนั้นเรียกว่ากายแต่ละอย่างละอย่างผมก็เรียกว่ากายขนก็เรียกว่ากายเล็บก็เรียกว่ากายฟันก็เรียกว่ากายหนังก็เรียกว่ากายแต่ละอย่างละอย่างในนั้นจึงว่ากายในกายไม่เรียกว่ากายเฉยๆแล้วท่านสอนให้เอาสิ่งนั้นละเป็นที่ตั้งของจิตให้จิตไปจดจ่อกับสิ่งนั้นเกาะไว้ตรงนั้นถ้าเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนั้นเรียกว่าตั้งสติตั้งไว้สติปัฏฐานแล้วทีนี้ในส่วนกายนี้อันนี้เป็นตัวกายจริงๆเป็นกายรักษากายในกายแล้วก็ยังแฝงไปอีกเอาเรียกอายบทของกายอีกอาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอน ให้กำหนดรู้การยืนการเดินการนั่งการนอนอะไรทุกอย่างถ้ากำหนดรู้อย่างนั้นก็เรียกว่ากายกำหนดรู้กายเหมือนกันแต่อย่างพวกบางเหล่าที่ไปภาวนาที่พวกภาวนาหนอน่ะเขาก็ใช้วิธีนี้อย่างว่าเดินจงกรมเขาก็ใช้วิธีหนอยกขาขึ้นซ้ายยกหนอขวายกหนอก้าวหนออันนี้ก็หวานหนอไปเลยแหละในวิธีเดินจงกรมเขาก็ควรจะเป็นสติปัฏฐานเหมือนกันแต่ละทุกเรื่องกินนี่เนี่ยจับข้าวจะกินข้าวก็บางทีกว่าจะกินข้าวได้เลยจับหนอจะใส่ข้าวใส่ปากหนออะไรก็ว่าไปนะเป็นส่วนย่อยรวมความไรในไอ้บทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มเอาเป็นอารมณ์เป็นของกายทั้งนั้นแต่อันนั้นเป็นบางพวกบางเหล่าแต่สำนักของครูอาจารย์ในฝ่ายหลวงปู่มั่นท่านไม่ใช้ใช้จะกายกับกายในกายทั้งอย่างนั้นไม่เอาเดี๋ยวมาท่านสอนเอากายกำหนดกายกับสุดึงความรู้สึกสวมที่กายพับทั้งหมดเลยเหมือนกับเอาสุ่มมังงมไก่ที่เต็มอันตมาเคยแนะสวมรู้ที่กายในพับเลยให้จิตของเราจ่อในกายทั้งหมดเลยรวบไว้ทั้งหมดเลยไม่ไปที่อื่นให้มันรู้อยู่ตรงนี้จ่อไว้อย่างนั้นไปที่อื่นกำหนดไว้ที่กายจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ทำความรู้สึกกายอยู่อย่างเงี้ยทำรู้สึกตัวอย่างเงี้ยอันนี้กายเป็นกายไม่ใช่กายในกายแต่รวมหมดเลยเป็นกายทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าบางคนทำอย่างนั้นกำหนดกายบางคนจิตใจรวมคู่เข้าสู่ภวังค์สงบภพถ้าเข้าสู่ลงสู่ภวังค์สงบภพอันใดผลแล้วแต่บางพวกบางเรามันอยู่ที่ฌานเขาอีกกำหนดรู้กายเนี่ยเอาไปบอกก็โกรธเห็นกายตัวเองเห็นเป็นสักเป็นศพอย่างเงี้ยเยอะแยะไปบางคนก็พอเห็นพอรู้พอเห็นก็เลยเป็นอันตรายก็มีดังนั้นท่านจึงให้กำหนดดวงรู้พร้อมแต่ที่จะมาพาทำนี้ไม่ดำเนินไปตามนั้นดำเนินเพื่อจะทำกายานุปัสสนานั่นแหละแล้วเป็นเครื่องผูกใจเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเป็นเครื่องผูกใจก็คือทำให้อันดับแรกเลยว่าเราทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือเป็นภาคปฏิบัติของสมาธิอาการที่ใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นเรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่นี่เราทำใจของเราหรือทำจิตของเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างว่าลมหายใจพุทโธพุทโธลมหายใจก็เรียกว่าอารมณ์พุทโธก็เรียกว่าอารมณ์เอาสองอย่างไม่จำเป็นต้องทำงานถ้าเราสูบลมหายใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้อยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าใจของเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งได้แล้วเห็นเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นนะมันไม่อยู่อย่างนั้นมันจะเปลี่ยนสภาวะไปเรื่อยหรือเปลี่ยนสภาวะถ้าว่าเราจะสังเกตเปลี่ยนเป็นสภาวะอย่างนี้กำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธไงนะกายะนั่นคือกายานุปัสสนาแล้วกำหนดรู้กายคือรู้ลมเมื่อกำหนดมากเข้ามากเข้ามากเข้าสติปัฏฐานอันที่สองก็ปรากฏสติปัฏฐานตัวที่สองก็คือเวทนาก็ปรากฏขึ้นเรากำหนดลมดีสร้างลมนี่ก็จะเกิดปีติสุขขึ้นมาลมหายใจละเอียดอ่อนเย็นสบายนี่เวทนาเกิดแล้วนี่กำหนดไปเรื่อยก็แค่จะกำหนดรู้จิตออกผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกหรือผู้ที่รู้สึกผู้สูงก็คือจิตเนี่ยต่อจากนั้นก็กำหนดรู้จิตไปเรื่อยทีเนี่ยไอ้ลมก็ลมอยู่อย่างนั้นบางคราวที่กำหนดบางคนก็ใช้ลมนั้นตลอดเลยไม่ได้ปล่อยวางเลยเอาจนกว่าจิตที่จะลงสู่ภวังค์อย่างนั้นก็ได้ แต่ที่เธอมาพาทำนี่ไม่ใช้ลมไปตลอดทำแต่เป็นเบื้องต้นนะกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธจนกว่าแล้วก็อเวทนาก็จะเกิดแล้วก็จิตต่อจากนั้นก็กำหนดจิตไม่ได้ไปกำหนดลมไม่ได้กำหนดเวทนาละกำหนดจิตเลยกำหนดดวงรู้กำหนดจิตตานุปัสสนาทำจิตให้เป็นหนึ่งทีไม่เรียกว่าทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือลักษณะสองที่เป็นสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งครั้งแรกเบื้องต้นนะเราก็จะต่อจากนั้นให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตของเราตั้งอยู่ในจุดหนึ่งในจุดเดียวไม่หลายจุดอันนี้เป็นการทำของเราเขาเพียรพยายามที่ทำจุดหนึ่งอย่างนี้ให้ใจอยู่จุดหนึ่งเรื่อยจนกว่าใจนั้นมันจะรวมเข้าในจุดเดียวเองเมื่อจิตนั้นมันรวมเข้าในจุดเดียวแล้วอยู่ในจุดตั้งอะไรแล้วจริงๆมันก็ไม่วอกแวกกันจึงเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจริงๆมันก็เป็นเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละคือสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่ที่มันจะเป็นสัมมาสมาธิได้ต้องปีติมันจะเกิดปีติสุขเกิดขึ้นภายในรวมแล้วก็คือองค์ฌานทั้ง5องค์ฌานมันมี5มันเกิดขึ้นในจิตในขณะที่จิตรวมเป็นหนึ่งครั้งแรกเราปฏิบัติมาถ้าว่าผมเป็นองค์ของฌานก็คือวิตกวิจารวิตกขณะที่เรายกจิตขึ้นมาครั้งแรกยกจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่หายใจพุทโธพุทโธเรารู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นวิตกวิจารวิชานก็คือแปลงพระตัดสินอารมณ์อันนี้ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมสบายไม่สบายที่มันเกิดขึ้นนั่นมันเป็นวิตกวิจารต่อจากนั้นเข้าถึงจิตคือจิตเป็นหนึ่งในจุดอะไรนะเอาวิตกวิจารมันจะดับไปคือไม่ต้องมายกจิตอ่ะจิตมันเข้าถูกที่ของมันแล้วคราวนี้ปีจิตก็จะเกิดปีติมาถึงความชุ่มชื้นเกิดขึ้นในดวงรู้ขึ้นในห้วงรู้ตรงที่จิตเขาเราตั้งเย็นเข้ามาในจุดนั้นเรียกว่าปีติเมื่อปีติเกิดแล้วสุขมันก็เกิดสุขก็หมายถึงเบากายเบาใจไม่อึดอัดอะไรแค่เสียงก็เป็นหนึ่งในเอกตาจิตนั่นแหละองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกตานี้ถ้าเราตั้งจิตไว้ในเอกกตาจิตนั้นด้วยไปเลยพยายามประคองให้รู้ในจิตในเอกกตาจิตนั้นด้วยไปกำหนดมากเข้ามากเข้าไอ้วิตกวิจารมันก็ดับไปแล้วทีนี้วิตกวิจารก็ดับไปแล้วเหลือสามองค์คือเหลือปีติสุขเอกกตาเป็นฌานที่สองแล้วทีนี้กำหนดต่อไปอีกจิตถ้าเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นปีติดับไปเป็นฌานที่สามกำหนดต่อไปอีกสุขฌานที่สามนั้นจะมีสุขกับเอกตากำหนดต่ออีกสุขดับไปไอ้สุขนั้นจะกลายเป็นเวขาไปใช้เป็นหนึ่งแล้วก็รู้สึกเป็นการใช้นั่นดีกว่าฌานที่สี่เอกตาจิตกับอุเบกขากับเอกตาจิตเป็นฌานที่สี่นะที่ว่าฌานเป็นมันเป็นไปตามขั้นของอารมณ์ที่ภายในอันนี้ว่าตามหลักให้ฟังแต่ทีนี้ถ้าปฏิบัติเราไม่ต้องไปนับมันขอให้เข้าถึงจิตมีความเป็นหนึ่งทั้งแล้วเราก็ดำเนินไปสู่วิปัสสนาไปเลยคือครั้งแรกก็สร้างเอกตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่ว่าไปแล้วผลสุดท้ายก็ให้เข้าถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งทีเนี่ยมันจะมีวิตกวิจารมีปีติยังก็ไม่ต้องไหวว่ามันละขอให้จิตได้เป็นหนึ่งในจุดใช้ได้แล้วถ้าเขาเป็นหนึ่งให้ใจของเราเป็นหนึ่งให้รู้ความรู้สึกเป็นหนึ่งรู้หนึ่งในจุดนั้นเรียกว่าใจอันนี้เราจะไม่ต้องเจริญวิปัสสนาทีเนี่ยพอจิตมันเป็นหนึ่งเราก็ใช้จิตเป็นหนึ่งนั่นแหละกำหนดวิปัสสนา คำว่าพิจารณาอันว่าวิปัสสนานี่ไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งใช้คำว่ากำหนดรู้จิตของเรามันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยกำหนดรู้ขึ้นมากำหนดรู้ขึ้นมาในจุดนั้นแหละก็เลยไหนนี่หรือใจให้รู้จักตัวเองนี่ใช่ไหมใจใจคืออะไรคือดวงรู้ธาตุรู้สภาวะที่รู้ยังชื่อว่าธาตุรู้คือความรู้สึกอยู่นี่ถ้าความรู้สึกมันรู้อยู่ในจุดรู้นี่มันไม่มีความคิดความปรุงเป็นแต่งนะเรียกว่าใจทีนี้ถ้าไปเอาไปคิดไปปรุงไปแต่งมันไม่ใช่ใจแล้วทีนี้มันเป็นจิตแล้วทีเป็นวิญญาณแล้วเราก็จะเข้าถึงจิตก็รวมไว้ในจุดรู้รวมความรู้สึกก็เป็นหนึ่งอยู่ในจุดรู้เท่านั้นนะคือรวมเข้าสู่เอกตาจิตนะจิตรวมเป็นหนึ่งอีกแล้วแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็กำหนดหรอกนี่ถ้าทำให้เป็นกำหนดรู้ก็ให้รู้ใจอยู่รู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่รู้นี่เรียกว่าใจคราวนี้ต้องให้ใจนั้นไปรู้ทีนี้เข้าใจไปรู้ก็เป็นการใช้วิญญาณแล้วทีนี้เข้าใจไปรู้อะไรรู้เวทนาสิเวทนาอยู่ไหนเข้าใจไปรับรู้รับทราบเวทนาเวทนาหมายถึงรู้สึกว่าสบายไม่สบายยังรู้สึกสบายไม่สบายอยู่ตรงไหนกำหนดรู้ขึ้นไหนจะรู้สึกว่าสบายก็รู้ได้ขึ้นที่กายนี้รู้สึกว่าเบากายไม่เจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายเรียกว่าสบายอันนี้เรียกว่าสุขเวทนาหรือพิจารณารู้สึกชื้นเย็นในดวงรู้อันนั้นเขาเรียกว่ามีจิตเป็นที่ตั้งเรียกว่าสุขเวทนาเหมือนกันรวมแล้วก็คือรู้สึกว่าสบายจึงเรียกว่าเวทนาสัญญาล่ะสัญญาก็คือเอาความหมายคือจำได้จำอะไรเอาภายในจำเวทนานั่นน่ะจำสุขจำทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมีความหมายสองอย่างเวทนาก็ไอ้สัญญาล่ะสัญญาก็คือเอาความหมายคือจำได้จำอะไรเอาภายในจำเวทนานั่นน่ะจำสุขจำทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมีความหมายสองอย่างเวทนาก็ไอ้สัญญาคือจำได้เป็นจำเรื่องอดีตเรื่องต่างๆที่มันเกิดพอผลขึ้นมันจำได้ว่าเป็นอันนั้นแต่หมายถึงจำสิ่งที่เคยผ่านมาสิ่งที่ยังไม่เคยผ่านมันปรากฏขึ้นอีกอันหนึ่งเรียกว่าหมายรู้จำได้หมายรู้นั้นหมายถึงมันไปด้วยสังขารคิดจะต้องสร้างมโนภาพสร้างภาพเรื่องคิดเรื่องฟูเรื่องแต่งไปตามคนเหนือรูดคนง่ายๆคุณจะคิดจะปรุงจะแต่งต้องสร้างภาพขึ้นมาตัวอย่างจะสร้างเรื่องจะมีบ้านจะสร้างบ้านคนจะสร้างเรื่องคนคิดเรื่องคนอย่างผู้ชายคนใดคนหนึ่งไปหลงรักผู้หญิงคนใดก็ต้องนึกถึงภาพถึงรูปผู้หญิงคนนั้นก็คิดนึกคนอย่างนั้นอย่างนั้นทางผู้ชายผู้หญิงสร้างมโนภาพจึงเรียกว่าสัญญาเหมือนกันสร้างภาพขึ้นสัญญาอันนี้ถ้าจิตมันมีพลังถ้าจิตได้รับความสงบแล้วสัญญาตัวนั้นน่ะมันเป็นญาณนึกถึงภาพอย่างไรมันเป็นภาพให้ปรากฏชัดตัวอย่างเช่นเราไม่เคยไปเห็นประเทศอินเดียประเทศอินเดียแต่ตรงที่พุทธคยาเอจาตาสรุตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั้นเขาใช้สัญญาเนี่ยนึกถึงภาพปรากฏให้เห็นว่าพุทธยาที่ประตาสรุเป็นอย่างนั้นเนี่ยปรากฏให้จิตเห็นเป็นภาพอันนี้ถ้าเราไปดูถึงไปเที่ยวประเทศเราไปดูที่ตรัสรู้เห็นเป็นอย่างนั้นชัดเจนดังที่เห็นในจิตนั้นจึงเรียกว่าญาณ แต่ถ้าว่าเรานึกสร้างมโนภาพขึ้นมาไปดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นสัญญาไม่ใช่ของจริงแต่นี่เราเรียกว่าเรารู้เราเรียนรู้ขันธ์ห้ารู้นามก่อนเวทนาสัญญาสังขารอย่างเรามานี่นี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณกำหนดรู้แต่ละอย่างละอย่างเสร็จสมมติก็ปล่อยวางครับย้อนคืนมาเข้าสู่ตรงรู้มารู้อยู่ที่รู้เนี่ยว่าเราไปอ่านนี่เวทนาสัญญาสังขารนี่ใจนี่เวทนาสัญญาอ่านให้รู้แล้วก็บอกว่าอันนั้นมันก็เป็นอันนั้นคือเป็นเวทนาแต่ไม่ใช่เราคือไม่ใช่ใจใช่อันนี้นี่แล้วตอนนี้ก็กำหนดรู้กายพี่นากายกำหนดรู้กายทั้งหมดรูปร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของใจนี่เกิดนอกมีหนามันหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบทั้งในเป็นยังไงยังไงกำหนดรู้ตามความเป็นจริงนั่นคือรูปร่างกายอาการที่เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยอาศัยกายนี้เป็นแม่บทแล้วรับรู้ว่าเป็นสุขมีทุกข์ก็เพราะมีกายนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่หมายแต่ทีนี้กายนี้มันไม่อยู่ตลอดไปเนี้ยก็จะแตกกลับไปเปลี่ยนสภาวะนั่นคือรูปร่างกายครับเป็นรูปอาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นสภาวะเป็นนามแต่ว่าเกิดดับรูปร่างกายก็เป็นสภาวะที่เกิดดับแต่ว่าเกิดดับช้าๆไม่เกิดไวเหมือนกับฝ่ายนามฝ่ายนามคือเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละมันเกิดไวเปลี่ยนไวเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเหมือนกับไฟกระพริบสิ่งใดที่เกิดดับสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งใดที่ไม่เกิดดับสิ่งที่ไม่เกิดดับก็คือดวงรู้ธาตุรู้คือใจของเราทุกคนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับทั้งที่มันเกิดดับมันเป็นวิญญาณเป็นจิตเพราะว่าจิตมันไม่เที่ยงเป็นอย่างไรเป็นจิตมันเป็นวิญญาณไม่ใช่ดวงไม่ใช่ใจบอกว่าใจไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุรู้ดวงรู้ต่างหากไอ้ที่ว่ามันไม่เที่ยงนะคือวิญญาณนะจิตวิญญาณไม่เที่ยงมันเกิดเนี่ยให้เราพูดรู้ถ้าใจของเราเข้าถึงความเป็นจริงอย่างจริงจะรู้อันไหนที่มันเกิดดับอันไหนที่มันไม่เกิดดับแค่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อใจตั้งมั่นแล้วในหลักคำสอนพระเจ้าอ่ะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงหรือเมื่อใจเป็นสมาธิสมาธิเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงอะไรอันดับที่หนึ่งก็รู้ขันห้าในที่ว่าแล้วว่ารู้ฝ่ายนามก่อนนี่คือใจนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารรู้ขึ้นมาภายในจิตเลยไม่ได้คิดกำหนดรู้พับรู้เลยอย่างรูปอีกนี่คือรูปร่างกายก็กำหนดรู้ได้เลยนี่เรียกว่ารู้ตามความจริงรู้ด้วยความประกอบหรืออีกอันนึงรู้ลงไปอีกนี่แหละทุกนี่แหละทุกอยู่ที่ไหนทุกทุกอยู่ตรงนี้ตรงที่ใจของร่างกายนี่ของรูปทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรดำเนินทุกควรกำหนดรู้ทุกคนจำหลักอันนี้ไว้ดีที่ว่าทุกกำหนดรู้เนี่ยให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วทำให้ถูกต้องทุกกำหนดรู้มันไหวถึงเอาไปกำหนดตัวที่ทุกข์นะไปกำหนดตรงที่มันทุกข์สมมติว่ารู้จิตเจ็บปวดรวดร้าวหลายร่างกายนะแล้วก็ส่งกระแสจิตลงไปรู้ตรงที่มันเจ็บมันปวดอันนั้นทำให้ถูกแล้วแต่พูดง่ายๆเขากำหนดรู้กำหนดตัวผู้มันรับทุกข์ไม่ใช่กำหนดตัวทุกข์ผู้มันที่ไปรับทุกข์ผู้ที่มันรับรู้ไหนมันเป็นทุกข์ไหนมันเจ็บปวดมันว่าขึ้นมาว่าเฮ้ยเจ็บปวดแล้วเกิน กำหนดตัวนั้นแหละกำหนดตัวที่มันว่างมาไปสุขไปทุกข์ขึ้นเอาหลักของสมาธิหมายถึงว่าเมื่อมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นไปเพราะกำหนดเข้าสู่จุดที่ตั้งทับที่ตั้งของจิตของเราที่เราเคยตั้งจิตแต่ว่าเข้าสมาธิพูดง่ายๆเข้าสมาธิแต่เราต้องมีสมาธิเป็นหลักคือมีฐานของสมาธิเนี่ยมีอะไรๆเกิดขึ้นประคองใจของเราเข้าสู่ฐานสมาธิครับมันก็จะดับสิ่งนั้นๆถ้าไม่เข้าสู่ที่นั้นไม่ได้เปรียบเทียบทางภายนอกตอนเราไปยืนตากแดดอยู่ข้างนอกบ้านน่ะแดดมันเผาร้อนโอ้ก็กลับเข้าบ้านซะสิมันก็ไม่ถูกความร้อนล่ะถ้าเข้าบ้านแล้วฉันเข้าในหลักที่ว่ากำหนดรู้กำหนดเข้าสมาธิประคองเข้าสมาธิประคองเข้าสมาธิทำเนี่ยเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายจิตเพราะว่าเราจะทำสมาธิต้องรู้จักที่ตั้งจิตแล้วเราเวลาเราสงบแล้วก็จดจ่อความรู้สึกของเราจดจ่อที่ตั้งจิตนั้นถ้าไม่รู้จักที่ตั้งจิตให้กั้นลมกั้นลมหายใจคอกสูบเข้าลึกๆกั้นแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้ามาเอาสององค์นี้เป็นที่หมายถึงความรู้สึกเข้ามาจะพับกั้นลมแล้วมันก็จะรู้จักจุดถ้าไม่กั้นไม่รู้ถ้ากั้นลมพับความรู้สึกก็จดจ่อในจุดที่ตั้งเมื่อเราจำจุดนั้นได้เราจะกำหนดรู้ใจเมื่อใดดึงความรู้สึกเข้าสู่จิตที่ตั้งที่ตั้งจิตครับตั้งซะก่อนแล้วจึงใช้ปัญญาทีหลังหรือว่าไม่เกิดรักขึ้นมาเกิดชังขึ้นมาเกิดชังขึ้นมาเกิดใจงุดหงิดขึ้นมาทีเดียวแล้วก็ประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่ที่ตั้งครับถ้าประคองเข้าสู่ที่ตั้งมันเป็นเบรกพอตั้งจิตได้แล้วต่อจากนั้นจึงจะใช้ปัญญาเองพี่นะมันเกิดขึ้นอะไรแล้วความรักความชังมันเกิดขึ้นไปยังไงเราก็จะพี่นะมันก็ละถอนได้ถ้ากำหนดรู้อย่างนั้นมันสามารถกำหนดละถอนได้ปล่อยวางได้อ้าวคราวนี้ว่าถึงเครื่องอยู่ของเราคือเราภาคปฏิบัติภาคฝึกหัดก็ทำดังที่แนะแล้วคือเข้าที่นั่งภาวนาเอากำหนดเรียกว่าเราสร้างสติมาเลยกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธเรียกว่าทำจิตของเราไม่ให้มีอารมณ์ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือลมหายใจเข้าออกกับพุทโธให้มันอยู่ซะก่อนมันลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธมันจนอยู่เมื่อกำหนดมากเข้ามากก็ให้สิ่งต่างๆก็ปรากฏผลขึ้นมาคือเวทนาก็เกิดขึ้นจิตตาก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็กำหนดจิตตาเนี่ยกำหนดรู้กำหนดใจไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็เข้าสู่ความเป็นหนึ่งดีเนี่ยเข้าสู่จุดที่ตั้งแล้วสินะพอความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดหมายครับในจุดเดียวแล้วอยู่ในจุดเดียวไม่ต้องเกี่ยวสิหรือจะเกิดมาที่อย่างไรไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะมันผ่านไปเหมือนกับเรานั่งอยู่บนบ้านมีแดดมีลมมีฝนมาอย่างนั้นแดดลมฝนมาอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในบ้านนะเราก็นั่งอยู่ในบ้านไม่มีอะไรเลยแต่ใจของเราตั้งอยู่นั้นก็เรียกว่าอยู่ในพลังสมาธิคราวนี้เมื่อเราไม่เข้าสมาธินี่เป็นเวลานั่งสมาธิเอาเวลาเราหยุดแล้วถึงออกแล้วไม่นั่งสมาธิแล้วก็รู้จิตเป็นธรรมดาแต่ไม่ดึงความรู้สึกเข้าตัวจอที่หมายนั้นเราจะทำไปโชคบางครั้งบางคราวที่มันมีเหตุอะไรเกิดสะดุ้งขึ้นมาก็กำหนดเข้าสู่จุดตั้งเท่านั้นเวลาทั่วไปเราก็ปล่อยจิตอะ ฝ่ายจิตของเราเรารู้สภาวะตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละแต่เมื่อมันมีเรื่องอะไรต่างๆมากระทบเข้ากับกำหนดลงรู้พับทันทีเอาพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วไม่ถูกแดดถูกลมถูกฝนอย่างต่างๆนะไม่มีได้ทีนี้ถ้าเราจะลงจากบ้านถึงแล้วก็ต้องมีเครื่องป้องกันกันแดดกันฝนก็ต้องมีร่มเดี๋ยวทีนี้ก็เอาการร่มถือก็ไม่ขึ้นรถนะก็อยู่กว่าปลอดภัยหมายความว่าเราต้องประคองจิตของเราให้รู้จิตของเราไปเรื่อยแต่ไม่ถึงขนาดที่บังคับไว้ในจุดเดียวไม่ยอมรู้รับรู้อะไรทั้งนั้นนะก็ว่ารู้ไม่เตรียม 100% เป็นส่วนหนึ่งถ้าว่าเราเข้าสมาธิเวลาสงบจิตต้องเข้าให้เต็ม100ไม่ยอมรับรู้ภายนอกนะถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าเราไม่ลำบากมีเครื่องอยู่ทั้งว่าถามที่สอนว่าให้มีสติเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าสติเป็นความระลึกได้นึกได้ระลึกอะไรก็นึกถึงดวงรู้นะรู้ดวงรู้ไปเรื่อยๆกันแล้วกันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเป็นของภายนอกก็ของภายนอกเรื่องใจก็ใจคนละอันรวมแล้วก็ให้เรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้ทันรู้ใจอันนี้เวลาอันทั่วไป นี่อัคติธรรมที่นำมาสอนให้ท่านทั้งหลายต้องพากันปรับตัวในการเอาไปปฏิบัติต่อไปก็ให้มาสมควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการใดกันนี้